نازا ولي دو سبحان دي مصطفى دي مودر مقدر دان دي مصطفى دي نازا ولي دو سبحان دي مصطفى دي مودر مقدر دان دي مصطفى دي لشكولا لي خالق جهان پيدا كي نازل شوي فر فرقان دي مصطفى دي محترم حقدر دان دي مصطفى دي نازا ولي دي سبحان دي مصطفى دي محترم حقدر دان دي مصطفى دي كصدق دي كعمر دي كعلي دي بل ملگرائے عثمان دے مصطفیٰ دے محترم حق دردان دے مصطفیٰ دے نازا ولی دے سبحان دے مصطفیٰ دے محترم حق دردان دے مصطفیٰ دے فرشتو ورتا لبیک لبیک ویالو فرشتو ورتا لبیک لبیک ویالو د جهاد سر قهرمان دی مصطفی دی محترم دی قدر دان دی مصطفی دی نازا ولی دی سبحان دی مصطفی دی محترم حق در دان دی مصطفی دی گل گلاب استاش گلا کی نشکاری جی گل گلاب استاش گلا کی نشکاری جی هم خان ټول دی هم ریحان دی مصطفی دی محترم حق در دان دی مصطفی دی نازا ولی دی سبحان دی مصطفی دی محترم حق در دان دی مصطفی دی دس بیزن از خاوند و تر قربان شم دس بیزن از خاوند و تر قربان شم پر همت ډیر مهربان دی مصطفی دی محترم حق در دان دی مصطفی دی نازا ولی دی سبحان دی مصطفی دی محترم حق در دان دی مصطفی دی پیا سنہ پتوا ها باندې آدی جی پیا سنہ پتوا باندې آدی جی محمد آخر زمان دی مصطفی دی محترم حق در دان دی مصطفی دی نازا ولی دی سبحان دی مصطفی دی محترم حق در دان دی مصطفی دی لروزی اصاد مشکو بیرا درومی د پان جهان جانان دی مصطفی دی نازا ولی دی سبحان دی مصطفی دی محترم حق در دان دی مصطفی دی نازا ولی دی سبحان دی مصطفی دی د پان جهان جانان دی مصطفی دی محترم حق در دان دی مصطفی دی محترم حق